Хай хвалять тебе земля і всі світи. Хай кожна твар хвалить тебе по всі віки. Бо ти великий Бог, творець землі небес. З глибин всього мого чуття хвалю тебе. Бо ти великий Бог, творець землі небес. З глибин всього мого чуття хвалю тебе. Прославлю я того, чия любов сильна, мене від злого захищає рука. В нечистоті гріхів мову неволі жив, кров'ю Христа сам Бог мене освободив. В нечистоті гріхів мову неволі жив, кров'ю Христа сам Бог мене освободив. Я бачу край новий, спокою і добра, де кожен справді є вільний вже від гріха. На тих височинах царює вічно спас, усяє ві Отця свого у небесах. На тих височинах царює вічно спас, усяє ві Отця свого у небесах. Ангельський хор йому невпинно все співа, святий, святий, святий єси тобі хвала. І я спасе тебе, хвалю з ангелами, мою ти, Боже, незначну хвалу прийми. І я спасе тебе, хвалю з ангелами, мою ти, Боже, незначну хвалу прийми.